دا مرکز جن جوړ کړی دی د شرک مرکز جن جوړ کړی دی د الله مساجد د الله دی فلا تدعو ما لا حداد الله سره بل څوک شریک مبولی و انه لما قام عبد الله يدعو كادوا يكونون عليه لبدا او ما تداوهم سوی دی د الله پیغمبر چې په کلف مسجد حرام کې ولاړو مزبه کاو کړ دا کفار با کله کله به خدون مستی وکړل یعنی قریب به ودی ته چې ګردی دغه سی په یو ځای باندې پڅاته سی وای کړ موږ په څوک څور توای پڅاته سی کړ ولدا هم ما ته وای سی وی چې ظالمان دغه شپې دغه شپې د سختی شپې وکړ ولور توای ما ته دا وای سی چې کله د الله بندا یعنی پیغمبر اسلام شهید کړ الله څوک شي خپل پیغمبر شهید وکړ چې کله د الله بندا د الله پر بیتی و مخته ودریږي د الله عبادت کوي دا ظالمان مشرکان خپل خوی نه کوي د الله بندلا ام دې ته نه پریږدي او چا دې نه پریږدي عبادت قریب دی و دې ته چې خپل مستی ول ګمړی پر څاټه سي دی پر کوړی سي لبد ا ثمانه ای پر څاټه سي لبد لبد اصل کې خدا د چات د مزري دغه د ببرو د ځګرو د وشتانی د چيو په بل سره کوړه پراتی کوړه پراتی ونو لما قام عبد الله شاندار چې کله د الله بنده ودریږي الله اکبر لما قام عبد الله يدعو چې دا خپل رب لیکن عبادت کی کادو دا مشرکین قریب دي دی ته یکونو نه علي چې د سیدی پر د باندې عبادت کړه قل انما ادعو ربي ولا اشرك به احدا زخبل ربي واجب تنها ابولم فغفوري اتوك نشريكم قل اني لا املك لكم ضرا ولا نفعا ولا ضرا ولا رشدا زخود زاند پارا جهان خلا دير ليري ديك سبحان الله سبحان الله نبي خو بيان مخلوق ديك دا خير او دا شر اختيارات ستور سره يك يا وزرا نس يك يوز جهان خو سكه خپل جان لرحم خپل جان لرحم د نبی خیر او شر ام د چا په لاس کې دی د الله په لاس کې قل املک لکم ضرا ولا نفعا رشدا زستا هیڅ د فارې سي اختیار دي نه لرم چې zarar دي درور سوم یادي هدایت دل در قل ان لا یجیرنی من الله احد ورته واچ ماته څوک پنا نو سره قل د الله له طرف احد ني څوکم یعنی کزه الله مجرم سم بیا ماته څوک لکه د دنیا قومونه ګوري حکومتونه یو بل ته فنا سره ورکی دی یو مجرم دی یو ملک دی او تشتی بل ملکی په یو حکومت فنا ولا ورکی یا قومي او قبایلی کسی دی یا ځکه یو جرمون کی بیا چیرې لاړ شي خلاصې فلان او لاړ شي کن خلاصې فلان او لاړ شي کن هغه بیا فنا ورکی کن او ځکه دا زه خداش چوکم کدا الله مجرم وي څوک دا الله مجرم وي په دا ټول کارخانه عالم کې کن نه په لوړ نه په لاندې نه په دا مابین دا چې څوک ذات ستا چې د الله مجرم ته دی فنا ولا ورکی نیس ورکوي لئنی لن یجیرنی ما تخو بیخی چوک پنا نسرا کری احدا الا ولن اجد من دونیه ملتحدا او زنوی نم زان دا فارد اللہ نسیوا ملتحدا یو زید پنا التا اصل کی دا التحاد لحت لحت پیر دی دا پا مزید کی دیسی کورز زیو کی کن چجی لالے کورز دای پا پنا زی دا پا پرشو کی پا غرو کی وی یا لکه دا دیوال یو بیخ نه یو دیوال بیخ ته چې یو ځای سره ټیټ سي داسې پناه واخ ول زه دغه نه ځای نه لرم چې یو دیوال ته دی پناه واخم یا دې د یو فرشي د غلاندې ځای ته پناه واخم داسې ځای نه لرم دا لغت در ویس او معنا خو مقصود دې معنا نه چې د پناه ځای نه لرم تو وې سورې نه لرم د پناه ځای نه لنجد من دونه ملتحدا الا بلاغ من از خو هیڅ نه زما یو اختیار نه چلی لا امن کوس خو استثناء ده کن زما هیڅ اختیار ده یو شی نسته ها بس دغه یو شی دی چې الله ز څه کړ ذکر یم پیغمبر را نه جل من الله بلاغ من الله ز مبلغم ده الله له طرف اسغه الا بلاغ من الله و رسالاته ده الله رسالتونه پیغامونه و من یاس الله و رسوله چې ده الله و رسولنا فرمانی کی فان له نار جهنم خالدین فیها ابدا تاخه ده فار ورده جهنم ده هغه می شوی دلت حتا ازار او ما یعدون فسیعلمون من عذفون عسرا و اقل عددا تر هغه وخت فوری ته پری حتا ازار او پری ما یعدون چې دې سر وعده کول کی فسیعلمون من عذفون عسرا و اقل عددا بیا به دوی ته پته ولګی شي څوک دې کمزوري په هیست لشکر او څوک دې کمزوري په هیست عدد دې خو مسلمانان ته روزانه دغه وینای کوي دا ټول هغه ویناوي دي چې دا روزانه به د مسلمانانو په باهمي گفتگو په دوران کې سره کولې مسلمانان دې څه ول کاکا درې څلور پنځه در په درې اعتبار شکایتلي خلګې اس کوله یا وسته یم طاقت سکن یا شناخت لري نخ ملکی لري نه خالی لري مش خو مسوري لرو هم لشکري لرو هم پارلمان لرو کن چې شل لرو پارلمان خو دې درلو ندوانه دار نادیه ول فلیدو نادیه ول کن ول دې هغه راو ګل پر بیا خپل غراو کن نو خدای دا خیال کوي الله ورته وای تور تو چې کوم ورځ چې د وادي رااله بیا وفات درته ولګي چې تی ډیر واست ک مش او تی طاقت ور واست ک مش قل ان ادري قريب ما تودون ام يجعل له ربي اما دا زنیم خبر پتی بن دا د هغه سوال د جواب دي چې وقتن فوقتن بده کوي چې متا اصل وا دا کله دي د قیامت یا راول د بصورت استوته زنیم خبر زنیم خبر ان ادري قريب ان ما تودون هغه چې له تیسر وعده کول کې هغه صحابونه او د اخرت کې د دنیاي غبن زنیم خبر چې لري دی او کنيش دي ام يجعل له ربي اما دا د هغه د فار یو لوی مد الله مقرر کړي اما دا سوال متکنه وجدک عالم الغیب هغه ته معلوم دی فلا یظهر والا غیبی حدا اطلاع نور کی فخبل غیب باندې اچاته هم اچاته هم البته ها دا قدر دی خپل رسولان ته خالی وحی ورکی کن نور تکوینی او معلومات او غیوب د وحی نور کی کن په هغه اسرار د تکوین اچاته هم الله اطلاع نور کی ها کی ورکی صرف علوم شریعه او د پاره یو تشیان بل ورکی یو هغه چاته چې ام د پر برګزی دا شخص وي چې چونه دی وغواړي او کم چاته وغواړي چونه قدر علوم شرعیه بیا وایس نو دا علوم شرعیه هم د غیب راغلي د قران د چې کوم ځای راغلي دا غیب دی دا هغه استثناء کې دا شی داخل هغه علوم دي چې د وحی په ذریعه باندې زموږ پیغمبر ته یا هر پیغمبر ته ورکول شوی دي چونه قدر چې الله غوښتي دي هغه قدر شی ورکړی دي د حلال او د حرام د قسم څخه یا یو څه اسرار تکوینی څه ورشيان ورشولي یا څه د مابعد هغه غټ غټ حادثه څه الله خپل پیغمبران ته ورشولي دا غت په استثناء کې دي لیکن نور هغه اسرار سربستر ازونه د چا دي غد الله دا بدبخت بریلویان نه دغه هیڅ استدلال نشي علمي کلی تام ثابتي پر ار جزي او په عرب کلی باندې په ذرات او ذرات باندې پیغمبر اسلام عالم الغيب بولي په هغه اندازې غيب عالم الغيب بولي لکه الله سري شک دي دو نظر شک کم پکې نست عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احد كسر الا من ارتضى من رسول ها هغه چاته هغه چاته یل سي اطلاع ولا ورکی چې هغه د خوشوي هغه د چا سره د خوش پسندیده إلا من دا من نو چوک دی مر رسول فإنه آغا تبیا ورکی چه ترائی ورکی فإنه يسلک من بین دی من خلفی رسدا آغا هم دا ترا چه دا پیغمبر تکم وحی آستوی دا غا وحی دا پارا پورا انتظامات بیخ قط انتظامات حضرت جبریل چه باورت وحی راولنه دون انتظامات فدا اسمانو کی وسو دا اسی دا انتظامی امور دلاله دا اللہ دیشان تا ضرورت نستا دی وحی احتمام با اللہ شکارکاو چه ترائی کاؤ دون انتظامات په وسو دون انتظامات د خصوصي پیغام چې لای اوته بل ځای ته منتقل کیږي په موجوده روانه حالات کې د حکومتو هم دا استعمال وکړ دا لو انتظام بندوبست شاو خا پلیس به ګرځو درې دا فرشتي به ودرې دي مختبه مو درې دي شاته به ولاړې وي دوری به ولاړې وي حضرت جبرئیل بر روانو یو لو ګپ دسته به د چاور سره د فرشتو سره ولاغه داسي رسول ته یو څه شیان مړه لوح محفوظ نه څه علوم ورته راځو څه شرایع ورته راځو دغه خپل غیب دی خو د قران د کوم ځای راغلی د لوح محفوظ د لوح محفوظ بل چاته معلوم یو نو من دغه مور کړی دی هغه په داتره انتظامات کوم ډیر لوی انتظامات کوم فینو یسلک من بین یدیه و من خلفه دی رسول تر ما بین لمخه هم و من خلفه د شاته هم څوک روان وي رسدا رسدا مناغه څوک چې هغه ملایکی چې بقاعده حفاظت کوي رسد خو معنا چې کم کمینګاو کی په خزو کی حفاظت کی او دامیا ساتي چې دغه ګرسره د منیر تزامر رسول نه لیکل د دلته ګرسره رسول ملکی بشری مراد دی په حقیقت کې دا څوک دی مراد البته زمنن ثانیانو بالعرض دا ورسره لازمي چې دغه علوم نو چا تمراله رسول بشری تمراله کني اولن به ذات مدلول څوک دی کړه دا د رسول بشری دی کړه چ موږ خو بسری رسول تعالی هم د لوح محفوظ خواته نور پېژدو کړ ا دونه یو حساب د لوح محفوظ څخه یو څه حساب هغه د تی ور حواله کو بیا په دون اهتمام باندې شي چاله رسولي بشری لره الا من بین دی من خلفی رصدا لعلما قد ابلغوا رسالات ربهم دا انتظامات می دی د فار کړی چې دا یقین چې یان درب دا یقین یعنی دا رب یقین دا موږ مخې ته ویلی په دې باستر ته ژغیدلی چې موږ د الله ضرورت نشته یعنی د باندې دا معاملہ دا سی سفار رونه سی چې شک شبا پکی پاتنیس چې دا معلومه سی ان دا قد ابلغ رسالات ربیم هغه پیغامونه در به سم ورسول سامی ورسول زیاتوب نقصان پکی ګرځاوینه چې خلل په فدا نشي واحاته بما لديهم دغه رب چې دی دا بیا احاته لري شاو خاګر چا پیر د دوی په بما لديهم په چاسه له هغه چې له دوی سره ورسره واحصا كل شيء لا لا دغه ستاسو رب هر شی را جمع کړی دی هر شمار کړی کن چې جی لاله را جمع کړی دی په هیڅ عادت منګر دی شمیرل دی لمر سره ټول پروتې معدودان معدودان احسان کو نشه را جمع کړی دی معدودان په داسې حال کې دی تشمیرم وته لګی یو خدای سي یو خر سره ولګي یو شیرا کوله کی نه څه ترار پو پشمیر را سره کړ بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه وانقص منه قليلا وزد علي ورتل القران ترتيلا ان سنلقي عليك قولا ثقيلا يا ايها المزمل يا مزمل سوره دند مکی سوره تو توس خدی او د شه مخکی نه سوره توس زمل یزمل تزنل د چتول کی چې سړی پر ځان باندې د چادر یا د شه شړی غون یا چادر مو ته شرطه وای پټور ته وایس دغه واو د ځان پکې راتاو کی کله کله سړی نه ماجد روان یا په ماجد کې وزې نه است دا لوی پټو پر ځان د اشراو کسی دا شرکشي که کوم باندې ځان راځه خو په ډیر زیر سکه ما دا په ټویرا واخ سره تکشي نه ستفي ځان دې باچ وکم دا غتره ناس الله ته تخپل پیغمبر کو ما درته له هر ادا پسند وي دا غزه ویل او په ټوکی په چلې کړ هه په ټوکی دي ځان په چلې دي چی دي کول راپورت سمونځ وکړ را وخت الله اکبر دې ډیر زیر سدا کفارو ډیر پدې را دي ورته ویل دا خبر وسو دې زیر خو روزانه دغه حال وکړ یو ورځ دا کیفیت پر راغی مزمل مدثر را روان دي چې هغه بیا شړی واغوني سړی چې شي شړی واغوني ولاله فوش مکی تو بیا خسته دي دي کی شړی واغوني یا ایها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه وانقص منه قليلا وزد علي ورتل القران ترتيلا د منزه حکم دی په دا صورت دا بل صورت بالکل پر لپسې روان دي دې کی د شخصي عبادت او حکم دی تاکید دي کړ په اول کې بیا تبلیغ دی واعظ او نصيحت دی معنا د کټ کمال دی هغه کې تکمیل دی کنه په اصطلاح د صوفیا څور دی نه له دا صورت مشتمل دی پر کمال او هغه ظاهر خبره ده مشتمل ده اوس ترتیب هم دغه دی چې ور سره ځان جوړ کینو بیا په خوند وره داده چې دعوت وو بل ته شروع هغه اسلام په خپل خوند یې وګوري د تجربه پر وکی چې د اسلام دونه خوندوار شید لڅکه وک نو بیا دعوت ترکیه تراس عجب خور شین پیدا کړي کده خپل څکه نه کړي بل ته علاوه دون د یقین په انداز بل ته دعوت ورکول چې راته خور شي خپل څکه نه کړي یا ایوه المزمل یا ایوه المزمل په دې کې دا غته لطف دی یعنی دا کې هم یو قسم هغه مانوي لذت دی چې خپل پیغمبر په هغه حیات تعبیر کړي دا د وای واس لکه دا کېږي په تلطف کې پیغمبر اسلام یې ورځ حضرت علی ته ویل د خارو فلار ولاس یې بوته هغه دلته د فاطمی سره حضرت فاطمی خو په دې شو په کور کې خامہ خان خو مې رو مې د چکړه پوسی کړ خو په دې شو راغی ته چیر پیوته ما چې نبی کې پروت وسم خار ویلو کم غالې وې د شان اوار مې چې نبی کې پروت بخار لړلې رسول الله ورلې د حضرت علی کړ فاطمی ته ویل رضی الله تعالی عنها ول جهاز نه علی چیر لغه غیر ته لغه بابا ولا ولغه ستوتی چې خو په چې ته ولاله ما چې تدک مې سکراب سره وکې دې دوري ما چې ته ولاله دې سي راغه غا پروت پروت کې دې چې و څنډې کن دا نه په لاس ولې یا با تر پروت خاور فلار ولک اما زغه دوا ابو تر کو نو زه لوی لا خپ دې کن دا شیګه نه ولې ترابي مرابي کن دې نه دې دا دا دې ترابيان مرابيان دې یو غره د لګانا غاسته یو کړ از مې دې دې نه چا یا ایو المزمل دی کوم یو لذت فکر ها لذت ویګن هم ابو هريره کنه ابس ابو هريره سکن شیرا غشت یو رسول الله دا غت پنداز ته ویل یو خوش طبيعي ده کنه هغه وره لا بس خلنو میګه سورک سکن لا ابو هريره کنه هغه شیرا غشت یا ایو المزمل یا ای مزمل کف کف دکې دي ځان را غشت دي قم الليل حالا فورت سنا وخت سودرمان ځک دا د اسلام اول حکمو پیغمبر علیه السلام سره د ټولو صحابهو دا د اسلام هغه اولین جماعتو خدای تعالی ډیر مضبوطه جوړ کړ او دا د جهانی مسلمه سینسی طبيعي عقلي د ګردو پر اتفاق دا اصول دي چې د بنا بنیادونه شه مضبوطه کړ د بنا مضبوطه کړ دا د انسانان خدای ټول اسلام لپاره بنیاد وکړ دغه یو پیغمبر اسلام یو څه دغه اول جماعت وس زکه فرداد جماعت باندې خدای تعالی ډیر ټینګ احکام مو ورته راوستلو پر دوی فرض کړل د دې تمرین وسی چې انکی د ګرد اومت اساس دی دي څوک دی لال د یې اساس دی زکه نه پر دې مشفق کی وکی ول نو نور منزور خو بل څه کوي د سار د مازیګر خو بی تقریبا شپه بمرونه وای کړي تقریبا شپه بمرونه نیمه شپه خو بخامه کوي یا تر نیمه د سلیش کم قم الليل ثامن الا قليلا یو سلیش دی نه مستثنا یا عنوان عجب عنوان ورکه چې شپه بغرد یا مگر څه د یو سلیش به ځینی مستثنای په قیام اسخه هغه لږ مستثنا هغه نو چې ټول دای نصف هو وین قسمین هو کنه یا تر نیمه یو سره کم تر نیمه یا تر نیمه را کم کنه نو هم را ده وکړه چې نیمه شپه یعنی د شپې نیمه حصہ د پر تهجد او پر تلاوت تیرول د دې قیامه فرض و یا معنا دوا سلسه شپه په دوه حصو تقسیم کی یا په درو معنا تاسو خو کم سه کم د غزما او ستاسو تر مابر گویا تقسیم الله وې دا تر ا دی چې یا شپه په دوه حصو تقسیم وي نیمه زما نیمه ستا او که څه خبرې نو بدای شي په درو سره تقسیم کو دوی زما یا وې ستا دغه حکم یو کال مسلسل دا حکم چلید حتی چې داس د صحابه په تاریخ کې بیا واقعیت چې راځي دی نه ولد به صحابه په بدامشتان او ځانونو تړلی ول خوب راځي کله چې بدن وس بعضی به داسې وو لوامه کن چې دا مچ بستر کې پټ شي بیا براو غورځیدل چې هغه څونه مقدار چې په ملک باندې خدای فرض کړی دی هغه فرض را سره پاتې نسی کن بس دا یو کال پوری تقریبا دا ټریننګ وچلی دی مشق واقع کن نو مشق پوخ شو شپه به د مکې په دغه مسلمانان په کورو کې قرآن تلاوت کې دی سره د پیغمبر کله به راشي اوس حرام نه دلی به رال کن الله بیا ورته ویل چې اوس بسته یو کال دغه ټریننګ ورکړي نو را دا د تهجد فرضیت ولره ختم کړي البته کم شی پاتې دی استحباب هم پاتې دی په سلسی آخر کې کن په چا سلسی آخر هغه صحابه وکاو ګرد عمر بیا هم کاو یا ایها المزمل قم الليل لا تودرج الله تودرج د الله حضور تودرج الا قليل مگر لش پځینه مستثنا هغه نو کوم ده دا دغه بدل دین دیس به یا یو څلش کم ترچا تر دانی مې قليلا من قصو قليلا هغه چې کم وي هغه به هم لش وک یا نیمې یا تر نیمې کم لش دا ستوري وای ستره ترنمی کم لږ قلیلا په د الفاظو د ترتیب مطابق چې ترجمه کوي نو بده شوی او ان قسم منه قلیلا او زید علیه یا خو کسرور باندې زیات ک فردا نیمه باندې نو بیا به څوک سو نو یاد به شي سو او زید علیه ورتل قران ترتیلا اخراج د کلمات علی سهولت و علی نسق واحد نه راغب ترجمه کی چې ترتیل څه ته وای و ارسال د کلمات دی ارسال د کلمات دی به استقامته کن په یاسی منظم انداز بلا تکلف بلا تشدق تشدق مشدق په دغه ما کوي د قران تاسو خوندونه مو وکړه دا تقرات نه وای قرات ته نه وای د مخارج جوړی دی چکی یعنی بالکل هغه سامع للی محسوسی چې په دا مسلمان څونه تکلیف ته جدي دا مخارج وایي یی خو کوشش کوي چې زنه چې شوی و زغد جنگ خو به نه شروع د خدای سره کړ بس دا ساده کلماتی واس په دې کې واقعیتا دا ترتیل د قران کې خپل هغه اصلي ترتیب دی دا کلماتی دا چې سمې د میرواني د نیغ رواني د چکاري دا کلمه رواني دا بل پسې رواني دا چې کړي کې دا الته په قلوبو په صدورو کې هم یو انوارو کې فیات پیدا کوي ساده قران واس بس دغه هغه اصل ترتیلم دغه دی کنه دغه نه دی چې په دغه جو کې ګوتی سره په لور کې کنه که شوې است بیا خاص کر په منځ کې خو به دا نه وایس کنه ها دغه یک په اجتماعات کې که دغه وایس خو جواز خو به وو پیدا به کو لر کن پیدا به کو کوشش به کو کن لیکن په مانځي کې خو بالکل ممنوع دی دا ترا چې په شجور تکشلی نو ما کوي دا ترتیل نه دی لیکن سان دی به هم نوایس خدای ته وګوري چې په نوایس سان دی به نو هم نوایس دغه ته زړونی کې کانو دا زما یو کس شپنجری ملایان ستاتې ته خدای رحم وکړي هاو هغه قراتونه نه دی ویل نو هغه خو نو بیا د انا او د نیکه مرګ سړي تور په یاد کړ د نو امکو یا یګر د عمر په بازار کې تیر کړی د ګرد سره لهجه ماته سوی ده چې قرآن واخلي بس هغه دستي در خلکو در پسې وشلې دی چې وچې وچې وچې کړ پر هغه یې وراواد یا یې بس په هغه بلته د خپل یو مخصوص وزن دی کړ هغه ته یې ورواچې هغه ما کو کړ د قرآن بالکل ساده کلام عربي ساده کلام دی قم الليل وزد على رتل القرآن ترتيلا تد القرآن تلاوت كو ترتل القرآن تجويد كو جويد يعني شايسته واي رتل معنا جويد شي واي فيو خاص شتوب تجلال حسن حسن تلاوتك حسن قراءتك ها تجي تحسينا فيو خاص انداز التحسين خاص انداز کې د تحسین دی او بل شي دی او بل شي نشان دی وکړل ول دا اته کلمه چې راوځي لکه مزه خاص د قلب د هغه جذره برا پورته کیږي ته دا کلمه یو ور واچو چیرې مخکې در دی چې تر خلیه را باسي یو لري دوری علاقه کړ چې دا جذره ته د قلوب ورشي وسی لا هغه زې درد دم را پورته کی لا هغه زې سوز دم را پورته کی لا هغه زې محبت هم را پورته کی بیا نو اثرات ته ګوره ځان ته او جهان ته بیا نو یو واجب اثرات لیکل چې د درس خراوز یا کلمات لکه د راپورته کې زله سره راپورته کې دلته تکلفات پکې نه وي بیا نو تاثیرات وګوره ورتل القران ترتیلا ولتل القران ترتیلا ولی والقران ډیر وای چې هغه مانوي او روحاني قوت مضبوط شي او د شپې رونه او شپې رونه وا د شپه به خپل یو څه اثر او خصوصیات لري ولی دا د لوی بار روان دی دا بور بابا د غینه پورته کې ان سنلقي عليك قولا ثقيلا زرد چې موږ به تاسو الخاق یو داسې قول چې هغه ډیر ګران قول یعنی دا هغه تحمل دا هغه اخس دا هغه رسول و دنیا ته دا ډیر ګران کار دی ګران کار دی کنه بالکل ګران وزنان کا وزنان چې لک الذي انقذ ظهرك ثقيلا ډیر درون کلام دی ان ناشئه الليل هي اشد وقوا اقوى مقيلا د تهجد یو بل فلسفه الله بیان کړل دوه حکمت بیان د تهجد یو حکمت بیان دوه حکمت یو خو دا حکمت د خو ښکارا ګور دا ناشئه الليل راپورته کیدل د شپې تازه راپورته کیدل د شپې په لغت پلپ سیواخی دغه چې دا تګر د شپه ناشې دې ته ناشې انه وایي دې کې یو خصوصیت تست چې ور به دې د خواږه خو به تازه راپورته کیدل د اته وایي ناشې اکل او په دا کې واقعیتا دا د ناس بیړه چې غر کوي دا قایت غر کوي کوم شی غر کوي دا چې نو راپورته کیږي دغه چې سړی ناشې گزاره کول شي لیکن چې یواره سترګې پر خوب د بسولې بیا تر راپورته کیږي په وی دا نفس بیړه دی تکلیف زور وکړي چې دا دبن چې څونه زور راتلای دغه کې ګټه دا دبن چې څونه زور راتلای بس ګټه پچیر په دغه کې نو دا بیا لا دلته کوي چې دا چې کیته دا شو دا چې لا دې ته دا تر دا شو د دې په مال کې دې لتار کې لتار چې لتار چې لتار بیا رې غرکس اخري ما چې خصیص چې ګرس خصیص دا راي دا لکې دا اثر ازري چې دا نرس نه لګ دا مست مرغوم نه دی مست مرغوم بس دا ترای کې شي مور کوي وژري کوي تجري کوي د طبیعت د دې واپس د شپې راپورته کړن یو څوري خدا په دیواله دا شي بک بک کوي کنه دا شي مستی کوي مستی ملي درې ډول اخر شي دینو دنګر شي تر ولار شي د دواړي خبر د خوتي دی ولر وک شي لیکن د دخلو کشم خوږي جوړه دی پورته نیولي د لکه دا استړي شي فهم کړی دا مرګ مې وخت پیدا کړي دا شي ورته ګوري کنه د لکه نو دا استړي دی ټیټ ولاړی کل بس وس نو څوک سم مطمئنه شو و شوخي نک دق ګرد مرداري فدا شوخي کړه ان ناشئه الليل هي دا ناشئه هي دا ناشئه اشد وطئا دا ډیر سخت ده وطئا په صفات ده په مالک مول تر شو لاندې کول وطئ چاته وتی د شو چې شي تر شو لاندې کول وتی خو نه دغه ته وای تر شو لاندې لغت یې کړ مش پښتو څه ورته خپل پښتو کې جبل د وطئ معنا پیژنې شی یې لغت کړ ول شزه یې لغت کړل نه نه دا ول شزه یې لغت کړل هغه وز ډیر کثرت استعمال سره مې عیني هغه خپل معنا بولو کړ الان دې خپل معنا دا نه ده چې اوسو کې خل معنا خپل معنا یې څه بل تر شو نه دي کړل کنه هغه به یو کړل اشارات تللې دي کوم شي پښتو کې څه وای اشارات تللې اشارات څه معنی ځای یې الفاظ دي کنه تعدبا و احتراما په مجلس کې دا شیان به نشي تشریح نه کوي نو کنایي الفاظ وي د اشارات تللې چې کړت تللې او ورشه تر شو نه اند کړی وکړ شزي تر شو نه اند کړی وکړ لغت کړی وکړ دا لغت دا نفس لغت کی داسې لغت کی بیړې ورغر کی هي شدوت ان پېست لغت کولو د نفس و اقوا مقیلا دغه و هي دغه د څوک نه دا ناشئه اقوا مقیلا استقام است یعنی په هسته استقامت د وینا په هسته چا چې دا د شپې نه لې سره راپور د ټول علما چتره چتره خبرې درته کوي ز په دا غو نه یم خیال ته دا په خپل یو کیفیت دی وې وې دا استقامت د قول د په خپل یو کیفیت دی دا قاری د قران په خپل ژبه کې محسوسول شي یعنی په دا شپې په دغه حصہ کې دا مشاهده د تجربه د ارسلې په خپل کول شي د دې ضرورت نشته چې بیر چیر ولاړ شي الله بل نقطه بیانې چې د شپې په دغه حصہ کې چې ور به د سی بیا راپورته شي چې بیا ته قران وای دا د قران ویل چې دا د شپې دغه قاری د پاره څومره سهولت پکشي کې او هغه عادت د حروف په خپلو مخارجو چې څونه اسهله د شپې ده هغه د ورځې بالکل نه ده دا تجربه په دې شکل است که چاته نه من کې یغه دي نه کې یغه دا و کار دي غدا و کار دي چاته دي کېږي دا یقین دي د شپې په اخر کې راپورته سي د بده دونه پاس بیا و د ستازق د قران چې وای د ورځې به دغه الحمدلله وای تاته به د خپل قرات دغونه خون نه درکې لکه د شپې چې سړی وایي دا ادا کول د مخارجو دا تلفظ په کلماتو د الله د کلام چې د شپې څومره دی قاری ته آسان وي استقامت استنتوج مستقيم القول دا وینا چې د شپې څومره نیغه سي دا وینا دا تلفظ څونه شایسته تلفظ په دا وخت کې د ورځې اخلي او لذت سړی په خپل لذت مس د شپې دروازې په تلاوت کې هغه لذت سړی نشي محسوسول لکه د شپې په تلاوت کې چې سړی قاری په خپل محسوسي خرو غیان پسې مرنه ګرځي چې صاحب ذوق یې غته پاره وي او اقم مخیلا استقام مخیلا چې مستقيم القول ان لك في النهار سبحا طويلا دریم ما واچو ولکن ولتعجد کول ول ول دروازه خو ته ډیر په مشغول شغلو باندې اخته ډیر لوی شغل دی سبحا طويلا د امت په دا دون لوی بار ګران دی په وجو پروت دی دا دنیا دی دا قومونه دی سرداران دی قبایل دی دعوت او تبلیغ دی او د خپلو شاګردانو تربیه او تعلیم دی دی تو احکام او شول قران ورز د کول قران د کتابت تنظیمات کول د وفودو د قومونو ته دعوت ورکول پیغمبر دروازه خلاص ول دروازه ته نه خلاص او ته د شپې غف کوبل د غیلان نه خلاصه کبه قران په پښتو راتلی نو به دا تر اتوري ورتول ول څه شي ول د شپې خطه ده دروازه ته نه خلاص اړ یانو زو ته د شپې غف کوخل دا زی به دا تر وی بره ویل چې اندازه ورته ولګی ان لک فی النهار سبحا طویلا زکه د شپې بزو ته غف کو اگر چی اگر چې تبلیغ د دین و خلکو ته د همعین دین دی کړ لیکن برای راست ذاتی رابطه د خدای سره ده وایسیا د برای راست ذاتی رابطه د فمانځ چې بیا خپل کم خصوصیت دی د قران د تلاوت چې بیا کم خپل خصوصیت دی د الله سره په حضور کې چې بیا کم کیفیت دی دا فقره کیستا نو دا دغه مجلس ته نه اخلاص برای راست د ماسو جریږي دروځي خو نو لوی بو صبحه په اصل لغت کې څه ته وای او بایزي ته وای منو شغل دی ودغه د کیو سره چې په دریا واخستې او بو په مخه واخستې کارونه یې ډیر خو بو په مخه واخستې ان لک فی النهار سبحا طویلا ساده فار په ورځ کې یو شغل ډیر لوی وشت یعنی ډیر لوی مصروف یا ته دې زو ته بده شپې واذكر اسم ربک وتبتل الیه تبتیلا چې دا بل تنهایی والا غفدکن د تنهایی غفد د تنهایی په غف کې بیا پټ شوق دي کن د تهجد فلسفه الله بیان تی په یوی وعده تنهاله که د دوه ګران خلق ما بین کی چې د تنهایی غفه کې بل جلال ذات ده دا ګد د بیا زو کز ما په برخه راغلی یاس وای څنګه تنده دي کن کاکا خدا خدا خو ښکارا خبره ده کن چې په عام جلوت کی چیرې په انجمنو په جلوت کی هغه غفه خوان نه لري لکه په چاک په خلوت او په تنهایی کې چې سره لګیای دا چې د زړه مېده مېده رازونه بل ته سره وای هغه کې چې کوم لذت او کیفیت هغه کول اصحاب زوق په جداینین دی وځي کنه هغه هغه د پاره غیاب تل جوب دی دوری چې دوری مجال ته یو وخت زور څا جوړ کړی دی دغه په خلق په حالت اورا چو نه به الله اکبر ان لک فی وذکر اسم ربک وتبتل الیه تبتیلا ځان را فریک دی خلوص په یو خاص انداز در افریک یو ځان را فریکا تبتل تبتل الیه دا خپل رب ته ځان را پریکړ په یو خاص ډول نه پریکېدل خاص ډول نه پریکېدل دا معنا نه ده من معنا دغه کې وروښول کړ چې دا نه ته بستر واغه بس ګرد کلی وطن پریده ولار څه په جنگو کې ګرځ کړ نو ما ته چې رسول کړه نو ما دا نه وای چې ته دا سره ځان را پریکې چې روحانیت په مخ واخه کړ ځان را پریکول دا معنا چې په انجمن کې بدن نه تنها یې کړ چې شي وای په جلوات کې په خلوات وي ناس خو بده دی سره وی گفتگو خو بده دی سره کوي لیکن هر ته بزما مستا غرابته دغه اشتار دي او شاق در په مجلس کې د ننه تنهایی ځان تنها محسوسي لګیابل زی کړ لګیابل زی په الله په تعلق کې د الله په تصورات کې د شډب دلی ناس تل تدې کړي خلک دې سره غایې جوړې دي دې سره خوري کړي لیکن هر ته مستغرق تبدل الیه تبدیلا دا ټول د تصوف اصول یې دلته ویل دي رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا د ځانګړي یو کار سازه وګرځو بس دغه مشرق رب هم دغه دی مغرب رب هم دغه دی دغه ګرد دنیا ته به وختي الله اشاره ورکړل چې په مشرق به اسلام رواني په مغرب به رواني ته فکر وکاو نن کدلته ته سپینځه کسان یې ګرانځ بیا اراکش بیا دې شنو سوال دا د انسان دا روحاني ترقې د لپاره یو ډېر لوی شی د ستړي د استمانون یو نبی دغه په څوې دی امتحان بیا چی واسپیر اله واسپیر اله ما خولون واجرهم اجرن جمیلا استقامت کا و صبر کا و صبر اله ما یقولون دی په دا خرافات وبین واجرهم اجرن جمیلا دی پرې د په یو خاص انداز پرشول یو خاص انداز پرشول یعنی ډیر سرما پکړځو بس هغه دعوت ماوت ورکو وسنی والمكذبین اول النعمه ومهلهم قليلا فخبل سري مخلص او د دوی دشمنی ما ته را پرېږد د دوی مختزا ولاړ د دوی وزرنی ما او دی سره پریش وزرنی والمکذبین دغه مکذب تکذیب کوونکی د الله د دین ولې نامه دا کوم مکذبی دی چې خورا د لوی راحت او د نعمتو خوندان و ما هیلوم قلیلا لج مولت ور پریر د یو چوری چې دی خو چې مستی سره وای کی اخر کوی رانه سوکن ان لدینا ان کالا وجحیما وطعاما ذا غصة وعذابا الیما مجدق مجل خاصه دی د پاره ته ارسیدی ان کالا د لوی زولنی درنی درنی زولنی د ور وجحیما سخترین ورونه وطعاما اگر خوراکونه ذا غصة وعذابا الیما چې اغدت اغد شاولدی د غرب کې دو والا خوراک دی یعنی دور ته خدی چې په غرب کې به کیری سمې خړلې نس څخ طریقه غزاد هغه خوراروان دي زکوم او زریه دي کړ او ممهلهم کنه عذابنا لیما نور الله غورونم دي یوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا دا عذاب د وکنه دي دوی د پاره دا په دغه ورځ باندې چې یوم ترجف چې د سی وکپیږي و وبلګي د امزکه او غرونه وكانت الجبال كثيبا مهيلا او وګرځي دا غرونه كثيبا پیزي مهيلا تويدون دا سی لایلک بیش دا د غرو پیزي دا د دریګو پیزي ملي دي دا پای پیزینې دا سیلی دا بعضی اوقات خلا باران پوښتې کلکی ولاړی دا د خاورو غونډې خو هم ستلګه بدا بعضی علاقو نه دي دا افغانستان په شمال د خاورو غونډې یا خرونه په یی د ریګواله سي د یلا ریګ چې دا ما دې چپ کې دې کړل کړ تروزې پولې کو په د شروات موزنو دا خو بنو تقریر نه غواړي خو نو چا لیدلې کسیبا مهیلا داګه د ریک په ځبه جن جوړ سي کمزورې او دا سي کمزور چې ګر سره به بېش دا غرونه ماول وردا کیفیت بیا به پورته شي دا غاول کیفیت چې پرګلو راځي اول کیفیت د دماکی سره غر ارځي هر غر الته ځان ځای په ځای باندې الته دا د ریک په ځات جن جوړ شي د ریک غاټه ګویا جن جوړ شي دا سی لریکس دواره به دغه دغه پک به پورته کی وینسف وینسف بیا نو پورته د غټې دي د لولو غټې بیا سره سوکه سوکه سره تلانیج تلانیج کلعین المنفوش بیا ناسی حباء منصور است د کیفیت یور بنی رزی قران یو ځکه یو کیفیت بیانې بل ځکه بل کیفیت كسيبا مهيلا تويدون كي بيدون كي إنا أرسلنا إليكم إي قريشو إي أمت دا أمت رسول الله ما أرسلنا إليكم رسولا يوم پیغمبر شاهدا عليكم چه فرتاسي بگواي كما أرسلنا إلى فرعون رسولا يكش مر فرعون تيو رسول ورواستوي يو عظيم شانا پیغمبر يولو كتاب موجزات مورك فرعون سوى كرل فرعون دا وكرل ولتي دغا وكرل نداغت سان جامو لغباد انجام ولستي دغا باد انجام لنده وخلاص فسا فرعون الرسول فرعون دا آغا رسول دا آغا رسول ويالي فلام دا آغا تفار دا داد مثالي كن را فسا فرعون الرسول فاخذنا وقسم وبيلا دا سيو تزياد كن دا شتنگ مراو نوي كن راو مني وي دا سي شتنگ كن فكيف تتقون چنگ بي چنگ بزان بچ كوي خلقو چنگ بزان بچ كوي دا يومن دا آغا ورد خدای مفول كلا ان كفرتم كتانسي داغا كفر داغا شجاري وساطي برقرار پات سواس يوم يجعل الولدان شيبن سماء من فطرون به اغورا چكر زيوية الكان سمين جيري وشني الكان سمين جيري لشواجد شداد لواجد طول لواجد شداد او لواجد دون سخت ورز دا پا مهارات كي داغا ولكي جي والكاكا داسي السخت ورز جيرالي چي فا يوام ياشك سمين جيري سمتر او دا وصول دي چي همون او غمون سلي تكي سمين جيري كي كن شيبني هم و امتي كن الله پیغمبر حضرت صدیق ورته له دې الله نبی سپینجرې سول ول الله ما درس سپینجرې کړ السماء منفطر به پداورز با اسمان چیرې سوې کان وعده د الله وعده د تحسیر مفولا سید سید په دې کې بل شي نس انه هذه د قران تذکره هل تر صرفیان نه بیان دغه نهویت نهوی طبیعت صرفی طبیعت چې پر لګیای نو وای دا هذه تعظیمیر چاته راځي تذکره نو وای دا قران تر راځي ول قران کوم ذکر خو نر دي دا نو زمیر چې وای پتاش تی ودری ان هذه تذکره و ازه خبر مذکر علی مؤنث را روان بلکه سره د بصیره و تذکره و د داس مصادر دي چې اوس به تار د اسم استعمالی یا غتانی سه ختم شوی دي د تا به تار د علم د جز د کلمې د لګه د زید دال چې خنو ختانه باشته مفسرین بعض مفسرین دغه به ځایم ډیر جوړیږي تذکرة ومن شاء دا تذکرة دا یو یاداشت دی یعنی ما تذکرو بیهی دا آغا شایدی چه خلنگا پا دیباندی چکی نصیحت آسی لئی خبرز دا کی جان پا پوکی کن دا دا تفهیمو دا تا دا تعلیمی و ذریع دا فمن شاء تا قضی لارا بی سبیلا چه دا چا خوش دا خپل ربط دی خپل لارا نارا ونی چه دوری دی روانس این نارا بگی آلمو دا غا حسی آغا حسا منسوخ لکن دا ایسا دیر ناوقت نازل سلاغا ایسا ہے انسوخ للکن ان ربك يعلم ان تقوم ادنى من ثلثي الليل والمعد دا معلومه ده چې ته ادنى من ثلثي الليل یو څه کام تر دوی سو د شپې و نصفه و تر چا سره تر نیمه و ثلثه و تر چا تر دریم یعنی کله کله به د دریم کم سول کله به تر نیمه کم سول کله به تر دوی ثلثه کم سول پرای حساب پیغمبر لګولې زګه غ زمانه چې نه ګړې وي نه د انتظامات وي نه د معاملات وي نه دایمي نقشې وي یو شی نه وي نو یقینا دا شی پورا پورا ټیک ټیک پورا حساب د دوی شی یا نیمه یا درې مې حساب پورا اندازې سره کوي ډیر مشکل وي زګه الله ول ول زمات معلومه سل چې دغه تر کیسه درته کېدل کله به تر نیمه کم شو کله به تر درې مې کم شو کله به د ساق قیامت تر دوه سل څه کم شو پس ول ول دا یو او بیا به دې پزړه کې دغه دربې او ټک ټکاره وو دغه یې بسړې مستریب و پریشان چې توا هغه پورا وسو کنه وسو پورا ورته ول نه دغه تکلیف او استراب به دې خلاص کړ ګر څه دا کیسه ختم شو چې شو ختم کیسه ختم کله ختم پیسې حاصل إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل كلكم يعني جدي وثلث الليل ونصفه نصف توسلته وطائفة من الذين معك يو جماعة بلهم دغا شو شغل تاسرو يعني أقوم دغا ترى دستور العمل جور كريو والله يقدر الليل والنهار اندازه كون كذا الرشفو دورزوش ديغا الله دي كلشبيو دي كلالوش دي كلتسنسي علم الله تعالى معلوم سوان دا خبر لان تحسون شي پورا پورا حساب نه سوین ول فتاب علیکم الله در باندې ورحمت دی دا تکلیف چې سره د ساده پر بایست مشقت ګرځې دی دا در سر پورته فخر او ما ته سره من القران چې څونه کدر ویلې شي د شپې په تهجد کې یعنی بس اوس ازادي د څونه ویلې شي علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله بل وجداهم وكن شداغ ومدخل يرلو يجي فما بعدك داخلو هیچ په ما بعد کې داخو به شرق و غرب نیولې او په مختلفو شوبو کې به مجاهدین لګیای څوک په جهادو کې دي څوک په سفرو باندې څوک په بابا بار رواني څوک په بحر رواني دوسه مخصوص مسلمانان خونو نه دي لکه د مکه چې نن یادېشت یا چلويشت کړي د غنو نه دغه د مزکی مخ ګرځ نه شي کنه ول ماته دا معلومه ده نه خبر نه غوا بعد کی دا تر کی او په دا ګردو باندې دا ته تعجد مونږ فرزول او په دونه تاکید باندې فرزول دا اومد پر دا باندې چې بایسه کی دا بایسه مشقت نه ګرځ ول ول خدای کسي وی دا مل دام د سپورت ګسه تعجد در تمام ابن افلی کوي علمان سيكونو دا الله تعلمو وختي لا پیغمبر ته ول چې زردي په تاسو کې به بعض بیماران وي بعض به مسافر وي بعض به مجاهد وي بعض به تجاران وي سيكونو منكم مرضى او دا فار بدا قيام الليل ته دي فار مشکل وي او اخرون یو څه نور خلق يضربون في الارض يبتغون من فضل الله چې دي به زیو راځي په مزه کې به ګرځي راګرځي د چیش د باره يبتغون من فضل الله چې یا به علم طلبي یا به لاله دنیا روزي وآخرون بيعبل دلد في سبيل اللي قاتلون في سبيل الله مجاهدين دي تشبه پا غروب پا سپرو پا بيابانو كروان دي تشكيلون روان كري دي او تد پا داور باني فرض كشتا اسم دريه مشبه خام وخط سكوي آغا داغا چه مهاين دا چه موقع دا دا تاروز موقع دا تور دو اتوق کن تاجد وك آغا با تاجد داشت آغا كوپار بگر دخلاج جهاد را روان دي کن زگداش يعني كسولتون في داس يقاتلون في سبيل الله فقر وما تيسر من اغا واسطون كدر دا القرآن سر تايست آسانو چكم سپرون ركن روز دو يكن زكا پیغمبر اسلام پا سفر کی دا سهار منز پا معاوضتين هم کرده دیکن شاها وقا پا قل اعوذ برب الفلاق و پا قل اعوذ برب الناس دا سهار منز وقت دیکن جهدی عرو دود وما تقدمو بحرال بحرال کوشش کوي کوشش کوي پا نوافلو تطوعات کوي چكم وقوا مكم وزایکو کزوانی خدای در کرو فراغت د الله پیغمبر وای فراغت صحت د دونه دوم نعمتونه موجوده ثاني خلک اکثره پکې توانیان سوي دي خلک پکې د دوه دونه نعمتونه دي چې قادر ډېر دي لیکن اکثره خلک توانیان سي پکې ان سي مصرف نک څو شهر زما غاړې خلاصي اخري ورځ منرتول د پیغمبر اسلام وای وای ځواني یانه صحت بل چې فراغت فارغن ات ضرورتونه نست نه د کور لخوا مشکلات سته نه د وطن لخوا مشکلات سته نه د مورا لخوا مشکلات سته فارغ سره زور لګوا کن زور لګوا بس زندگی په دغه کې ورکو چې قرآن و حدیث تک د الله دین تک خدای وپیژنه او عبادت کو عبادت کو پس هغه چې باندې برباد کی اخ دا نازک شایسته ځواني پس هغه غول ولري د طالبات خیر مش پر هتیر سک الله اكبر وما تقدموا لانفسكم عار غنيك تشتسل مختوي من خير تجدو عند الله اغه تشبيدا كي ده الله سره بالت محفوظي الله تستاسف اكاونت كي بجامي چير بجامي ده په بنک جمع کی سی ولا نه ځکی هو ده قصدا تشبيدا کوي ده هو زمير چا درجه دي ده تجدو بدل لا غس واقع سو وي کي څوم شکل ده مرفودي مرفو شکل هم ده چا سره ده منسوب اس کا بدل واقع کیږي ده خدای قد ترابه ده اغه محققين پر ده گواهد و داشت اسمه الله که خیرن دیر بهتر افضل دی و اعظم اجرا دا دیر لوی اجر دی و استغفر الله دخپلو کم زوری تاون جلال سر مغفرت غاری این الله غفور رحیم ساشر رب خدا شر رب دی چه هر وقتی پیدا هر وقت مغفر آواره بیادی و کم صفت فم قدل راست لو جلال غفور رحیم غفور رحیم دی مهربان هم دی خالی دانه دی چه بخشنه دی یو چه بل شیلا عام دی کن چه پلاخ سرم خلاصی اولا چیش دا څنګه شراب دی ها ډرم خو چپ کړو بستوار لورته و جړلې و دې جړلې ډرم چپ کې دم ما لا خلا چې شي ورک دا چې غټي میټای دبا یې ورک کړ ولا زادا واخد تا نه ولا زده کړ یو موټر یې لام ورک کړ یو شو نوې موټر چې بیا نه لام ورک لږ زادا واخد راځي نه په څونه شي ستر رب دی کړ بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فعذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يوم يسير يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير المدثر قم فانذر دا اکثر جمهور روایات دغه راغلي په مقدمات کې درته ویل سورې فاتحه تفسیر شروع لته درته ویل چې یو جماعت ګرځې ته زیاب کړي چې اول ما نزل من القران دا څوک دی سورې مدثر لیکن تحقیق دا دی چې نه په هغه حدیث کې چې دا خلک د ځان لپاره دلیل ګرځي چې اول ما نزل دی په هغه کې په خپل دا تکي موجود دی چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم يخبرنا عن فتره الوحي په هغه حدیث کې دغه الفاظ موجود دي کم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مشته باس بیان د چا کاو د فترۃ الوحی کاو کړ یعنی زما باندې چې څو میاشتې وحی درې دي شپږ میاشتې د سپږ میاشتو بعد دغه مرحله پیښه سوله. پیغمبر علیه السلام په دامه بین یو عجیبه کیفیت راتلل. هغه په سیرت کتابو کې بیا وګورئ کن پیغمبر علیه السلام به زړه تنګ شو ګرسره بلاړې به دا غرو ته کن زه مې غواړي چې لوی لاشم ځان ایله کړی وکن ځکه وهي هلته خو یور څکه ورکړله بیا څه شول بندې سولې کن. یو عجبه کیفیت پیدا کېږي. دا کیفیت نو دا شی نه دی چې یو ډوډۍ د زی تښته پسرخان کړي نه د څه کوناټۍ دي چې په لاس کې واخم تې ته دل درکم کړي نه په الفاظو کې تعبیر یې دا یو اندرونی وجداني کیفیت لاله کړي. دا د پیغمبران خاص کیفیت پیدا کېږي. تر پزاب پسو بخو پزاب یو ورځ داسې د مکی سره وتلې دا اجیاد علاقه ورته وای د مکی کرمین د بیت الله سي د مخوزي مشرقي طرف دا خاک روان جغربانیوس شپورته وکټلې ها والحق فیزا اغه وحی اغه ملکه چې اغه ملکه په هرات راغلی و دغه دیس کې دغه واقعیا ده ولغه ملکه مول للی چې اغه ولوار هغه اقرا بسم ربک الذی هغه وی هراوی وک بس هم اللي دل بیا تبي واغستلم بد اور جوړ رسول یخه خسته یو تبي خسته یو دا وی مملی شي نه دی چې کی نسغه ملکه بل دلته شراغه ولزم ملونی د سیرونی د سیرونی حضرت خدیجه ته ولول یو شړی مړی یو تلک ملک یو کجونه مجنه فرا واچو چی جوړ تو اسکه جن ورته وایاس شړی ورته وایاس اور توس ورته وایاس یو تل تاک ورته وایاس یو خارخ ورته وایاس یو کنجړې مجړې کن ولا باندې وای شو کن دغه ته مو د سر وای کن چې دا پند کپڑے هغه دې دې پروت دې لګاته به چې اخستې هغه د مزمل چې هغه عام نرم کپڑے هغه سې دغه فرق دې کن اوبه زغې تی بیا اخستې پروت بل ګوي وې به بګې دغه شپږ میاشتې رسول کریم صلی الله علیه وسلم په دعوت او په تبلیغ مکلف دی ځکه خو بعضی علما چې بیا باس کوي د قران د نزول دوښنیم کال وايي د شپږ میاشتې جنیباس ول ځکه فارم کې دی مکلف شانو په دعوت نو چې ورسره خلکو ته دعوت د توحید ورک کړي بس دغه قدر وهی رالی دغه وهی چرالی اول واری ورته القوم فانزل وربك فكبر وسيابك فطاهر والرجز فهجر ولا تمنن دغه چې خبرې کلیات له تلو قول ولارس حضرت جبرئیل ته دای دغه شی پروت کجنې برزانه چواله دي د حضرت خدیجه په کور حضرت جبرئیل دلی افسر هغه ول ساکه چې پروت کړ ول ولی ول ګرد جهان د کفر او د ظلم د جبر او د شرک او د بت پرستی په ظلمتو کې تباہ او برباد تا دلته تل تک پزانه چواله دي پروت او په تا تل تک بیا غوسته دي کړ په ورته سره لاس یې وړي ولاړ یې کړ الله اکبر ور خلک ګرد تباہ شو لته دلته پیته ستای جهاندار سره دلته کې پیته شي داسی عظیم انسانانو د داسی عظیم انسانانو چونه عظیمی ذمہ داری دي نو هغه باید آرام نه وکړي آرام به چا نه پاري یو عام انسان خو به خود آرام کوي لیکن داسی عظیم انسانانو دا دون امت بغاړي دا دون عظیم رسالت بغاړي هغه او خوب هغه او شړی هغه او تلتاک په وای دښمنه د درمیش باندې کې دی دای نو به درمیه بیړه غار کوي یا ایوه المدثر یا ایوه المدثر ای فتل تکی بده راپورت سه قوم فانزر ورسه خلقو بیره وکن دغه تکی اوس وحید رسالت شروع سه دا چیش بی؟ وحید رسالت لدغه زی ولپورت سه خلقو بیره وکن دا بدو عمالو دا بدو نتا هیچ دا شرکو دا بد پرسته ایز خیره آگر زوا کم و رب کفا که بیره دخبل رب لوی بیان که دخبل رب لوی بیان که لا اله الا الله له الكبرياء في السماوات والارض ديو كبرياء ده فرض نه ده لا تفرض نه ده منا تفرض نه ده عزاد ده ټول مخلوق دا اچ هم نه دي دا ټول مخلوق دي اچ هيتي هم نس توغ دي او رب دي وسلو ي بيان کړه وسيابك فطاهر خپل جامع خپل جامع خپل ځان خپل بدن خپل اخلاق ده جامع کله کله کنه ده چاس غوي ده اخلاق سغي وي ده فلاني ډيري پاک جامع دي مش پښتو کې مو اورې لرو کړ وای کنه وای وای جامه مو بدل لړل کې ادل لړل دغه وجم دا کار نه وکې کړ ول جامه او ما اخلاق ظاهر او باطن کړ مندل مانزه حکم مول راوي کړ وسياب كفطهر والرجز فاجر د نجاست چې هغه مانوي دي ک سوري دي ما نجاست ک سوري دي او ک مانوي دي د دیونه ترک وک دا پرشت ولا تمنون ان تستكثر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په اول ورځ غویا مامورو چې ته بخپل د ریبا سلسله نه کوي چې ریبا و نه کوي ولا تمنون ته به احسان نه کوي چې اسره معنا قرض حسنه چې ور کړی هغه اصل اول مستحق دغې دی حالانکه هر احسان پکې دی د قران تعلیم او تربیه هم پکې کیده چې ته خلکو ته تعلیم او تربیه د قران ور کوي به کې به څنګه بنه کوي احسان بنه پوي دی کنه زیاد به نه بولې دا کار کړ لیکن اصل اول مستحق دغه لفظ څوک دی قرض دی یعنی پیسې چاته ورکول بیا هغه زیاتول. خود پیغمبر علیه السلام په اول ورځ باندې مامور اگر چې عام امت کله مامور سو ډیر نا وخته حرمت درې بار اغلی سیابک فتون ولات هم نو فیسان مکه دا سې چې بیا څه کوي تاسو تکثر چې بیا زیاتو غواړي کن طلب د کثرت کوي ولی ربک فاصبر اول ورځ لا وروش ول دا د سیاسانه کښنات ول نو څه کوي ول خپل رب د فار بنو صبر کوي حوصله کوي وزنو ډبرې دي وزنو چې په دغه ټکی کې پوکه چې داره لی ډبرې ول ولی ول دا قریش دې ته پریش دي ول ول دا خو ما قربان دي هغه کاکا دي هغه کاکا زوی دي هغه فلانا کاکا دي فلانا کاکا دي هغه ګرځم را کاکان دي خو ګرځم د چا زمو د عبدالمطلب زمان دي لا نه زما کاکانو یو می فلارو دا خو ګرځم خپل کور نه دي نو دوی ولې ما چر جنگ کوي ول مؤمن خو دې معصوم دي د نبی زړه خو څه ډیر معصوم جذباتي ول ته ورسې بیا څه درته وای کن فاسبر وزنه وجه څنګه فاسبر ولی ربک فاصبر ولها وحزانو کرف الناقور وذلك يوم يذ يوم نصير چې کله پاغه تکول چې وی کی چې وټه کول نقق کول فکر یعنی دې لږه سپېلې نه راول ول فاصبر کی چې وټه کول فذلك يوم يوم يذ يوم نصير دا ډېر ورځ ډېر سخت ورځ ده از وقع ذلک چې نو کړه چې دا نو کړه وسی نو بیا یا ورز په کفارو باندې غیر یسیر پر دې کفارو باندې آسان ورز نه زرنی و من خلقت وحید و جانت له مال ممدود و بنین شهود و ما تلو تمهیدا دا حساب بیا ورز نه دل سیر په دغه ورز باندې نه دا په ما بعد کده پیغمبر اسلام دعوت شروع کی ډیر لوی هر دورو دا کفارو چې کوم مخالفتون شروع دا تقریبا دا مزامین مخکې درته تیر شوی دی یو ورځ دا ولید دی راوسته او رسول الله لرکن دې مشوره سره وکړله ولې لکه دا سړي سرګای دی لوي دې را ولا خپل تور ځنه خبرې ورسې دې چې ولا راغې ما ته ستل درته ولې حامیم سجدت نو پیغمبر اسلام شلا دې دې چې ته ور بدل کړ پیغمبر اسلام تلاوت ورکاو حنظر تو کوم صاحقه ته مثل صاحقه اصایقته عادم سمو چې بدغه الفاظ راغې دې خرابو یار په دې چې صاحقه چشته وای چې هغه ټاکه کړ اگر ټاکه چې د قومونو تباقی کړي د غیر په خلل لا شلو نه لود شي هم ولا شق زکه شالت قریش دی ورته کتل ولا جاء به وجه غیر لذي ذهب والفراغ مخنو چتلی او هغه مخنه د په بل مخ راغی ته نه کې بدل دی کړه د هم بدل ته خوندې ورنه کې چې میټنګ لورزم دغه سیدا ولاړې کوټ بدل ته شاو خا پروپاګاندا شول ولید مسلمان شو د بنی مخزوم قبيله د ابو جهل سره د یو قبيله دی اکا وراره کیش تقریبا د شي په مو کې چې اوهو ولید کوم مسلمان دی خود دی د جرګي رئیس وکړ چې فاف مکه وکړ د څه شي ولای چې فاف مکه دی وکړ خو هغه ګرته ولاړ کړ ابو جهل شي په مو کې سره د یو څو کسانو نور دا راولې زه کار دل کوم زه اوس بیرته دل راولم کړ بس هلته ورلې ورته شي نستې نو خورا خبرې ورته شروع کړلې چې دا خو ګرته دنیا به د سجدي کړه ګرته کار عرب جی و دا فلانا فلارو نه کډ دین دی پرې شوې دا به سره ته وای خلک به سره ته وای خو پس به پرې شي دا قصد باندې شروع کړل ا دې تسلی ولا ورته ول چې ته زبر نه کېږم نو به مسلمان کېږ ول یا دا تر خبر نه ته به اوس با قاعده جرګرا واړي د په خلاف به مشت یو تجویز لام تر کوي چې موږ د په خلاف یو مؤثره پروپاګاندا وکړو شت جرګه را اوښتل جرګه ګرځ رااله له اوس خودونه تجویزونه نه دی ډیر زبردست تجویز به هر شي د نوې کن ول څه پروپاګاندا ته شي وکي دی په داسر کښې نسول کاکا هر یو د چپ رپ سره جغیر یو هلته ناس یې سوی جادوګر ابل هلته ناس یې سوی ساحر بل کاهن ابل هلته ناس یې لیونی ابل هلته ناس یې شاعر دی دا تر خلک دل سمنی کړ سل یې په سل خلو جغیری خپل خبره یو نه د تچوچم پروګرام یو نه یې نو یې خلنګه نه مني د سرک خبره یو کوي نو به موثر شي کنه څه تجویز کوو څه به ورته وایو د سرک شي نست نو دته خبره ور واړه ول ول نو ته تجویز را فکر او قدر کنه بل دا جادو ګرځي دا کیفیت یې ګرد خدای را نه دا فدا جرګه چې دی ناستو دا اخري چې فیصله یې دته ور واچوله دا فیصله یې دته ور بره حواله کړله د نو ناستو ولته ما ته وکړه کې زه بل څه سوچ پکې ولګوم کړ ولته سوچ پکې ولګو ول دا سړي مې خیال نه چې دا یو جادو نه دی، دا زموږ پر دا قومو کې نسلن بعد نسلن چې ور روان دا جادو دی. دا د شیر خبره ما کوي، په شیر کې زه ماهر یم، دا شیر نه دی، دا د کلام شیر نه دی، ما ته کته اقسام وانوا معلوم دی شیر نه دی. کړه لیونی چیر دی زمونو که لیونی ورته وایس غدومره عقلمن انسان دی، بیا خلک تشته لیونی وایي. دا هغه عقل مسلم دی، شیر نه دی، موږ ګرد ماهرین یو. کاهن په والله که دی کاهن وګوره، د ده ډېر فرق دی د کاهنانو تبلیغات ته کومه قسم څخه دی، د دغه کاهن نه دی، دا څوک نه ده سمني، شاعر نه دی، ځکه موږ په خپله پر ګواه یو دا شعر نه دی کنه. اور لیونی خو بیخي والله که دی کنه، یوه خبره به وي، ځکه دا د ده خبرې د شعر سره شپره د شعر سره مماثلات لري. داسې سری الاثر دی، داسې مؤثر دی لکه جادو چې زوی پلار سره جلا کوي، میړه او مینه سره جلا کوي. دا کلام د ده هم دغه حال زموږ په محلي کې جوړ کړی دی، زوی پلار سره جلا کوي. خبره معقوله ده، دا خلک را سره مني. نو ولید زند آباد ګرد په جرګه کې چکچکې وکړلې، سپید کیان یې وویل دا دغه نو عقل دی، یعنی څنګه زبردست فیصله یې الله وشاء تا داس مم دغه دی وویل. ولبوسنی وکړ على الكافرين غير يسير سرني ومن خلقت وحيدا والماء دي بريش دي دمور نوغا يوك دمور نوغا يوك يولي خنو بلاري ما انغر زمبل چونو ندر لول اغا خنو اغا رامون قم دقا هوك اغا نو در تير شفرو ولم دي ماء دي بريش دا او دونو بيا فدا وقت سكول دا ولد خورا دم دم زامن در لول دا قريش كي دونو غش غش توانانو يو لوي لشكرو فرا او دير في سيم در لول و ناغدی سره و سپین ووش دا نور جوندی دنیا مره دنیا سری دا یادیر در لول کن. او گر دو مر بده دا پا جرگاو پا مجلس که ناس دا مجلس بیم داسی ورشایسته کلی و کن. نو داس او پا دا جانداری پا اصولو کی دا دی اول نمبر وشار سره ام دایو کن چه ارکس مشکلات حالات ما بیداز دت بروجو که دل کن. دیر پا بلاخت انسان لیکن بخیل انتیایی بخیل تلا ورته وای ما ودی سره پریږ ده دغه دغه ما ودی پریږ ده دا یو عادي تنها می پیدا کړو بیا می د دومره سړی د دولت مالک وګرځي وای د دغه احسانانو د احسانات بدله به نن ما ته په دی راکی چې زما پیغمبر ته څه وای لیونه ورته وی ولشا مطلب ساحر ورته وای ها ساحر ورته وای ځرنی ومن خلقته مهی ما ودی سره پریږ ده ما پریږ ده واغه څوک خلقته وی دن وجعلت له مالا ممدودا یو ورت بیا پایا نه مال چې ګسره پای نه مال بیش ممدود مړ وچ دور ما چې ګسره پای نه او بنین شهودن هغه کسامن می ولر ورکړه کم زامن چې د په هر وخت کې د پلشکر کې مرته حاضر دي او په جرګو په مجلسو کې هم د شورت حاضر دي توري به دغه قومي قبایلی روایت ډیر لوی غټه خبره وای راک چې مشر بناستو د شاوخه به د کشران داسي په تورو باندې سنبال توري به تر بغلو کشلی وي د شاوخه به ورته ګرځېدل د دې ډیر یو لوی روپ وکړ د سړی وال سړی به بیخي ډیر عزت تر بنین شهود ما مات له تم هیدا اراسته میکړه د پر حالات داسې می حالات ول سازگار کړ برابر میکړه تم هیدن په یو خاص دوله یعنی چې بار خواته چې بروانو مال مې مورکی دولت مې مورکی هغه دوی د جنداری په هنه مې مورکړه ریاست مې مورکی چیف اف مکه مې هم کړ اخری ورځ دغه ته ولای چې خدای دې مړ په یو وټی کې پونه کې خو کړپای جوړاو پوره اسمعت له تمهيدا بيان ثم يتبع ان ازيد دل بیا و مې د نورم ستوي نور بم راکی د تلالې باس کمال ته ورسېدل دولتي دا نعمتونه چې د خدای پر تا تام سو وس به زوال شروع کیږي ته نه شکرې وکړل کې نه شکرې نه وکړل نو به مزید تسلسل لیکن ته څو نو بیا وسې کیږي کلا چک چک پر تا داسې دلک ده کلا انه بس اتوا چکې الا انه كان لآياتنا نيدا داس نه دلک د چر ګمان کړی خبره ده چې ان لآياتنا نيدن زموږ د آیاتو د پیغمبر ډیر سخت دشمن او مخالف سأرهقو سعودا زرد چې موږ به پورته کو او به خېجو د جهنم پراغلو یو غروبان سعودان پراوې خېجوم انه فك وقات درکن بیا تجویز پیش تقدیر خو مالا چاته وای تجویز توای چې یو شی اندازه مقرره کې بیا حتمی کې وی فکر یو په دا جرګه کې ناستو کن فقط در از ما د پیغمبر په باب کې یو تجویز مقرر کی ما د پیغمبر د پاره یو وصف متعین کی چې دغه وصف به دا ورته وای وي فقتل مردار دي سيدي مردار دي سي كيف قدر كان دا عربي دير سخت تشكراي دي كان والمردار سي مرداري كان مردار سي نخيش كي خدای تلاق پاره بیشه پاشه خیشی نوزه که شرایه وکنن ولی وقتی لده مرس کیف قاندره دای دی مروی دای دی مرسی دای دی حلاق سی برباد سی کیف دا چند دا تجویز پیش آو چه تا اچھا دا شف فیده چه تا پیغمبر دی پکران کبل شهید دا همور معلوم اجده چو دا که بل کرده و جاہل کرده و دا چند کاو کیف قاندره این سره کمی تجویز پیش که زمان پیغمبر دا پاره یا وصف مقرر زمان پیغمبر دا پاره وصف مقرر که قتل ثم بيادر توام ثم اقول بيادر توام قتل كيف قدر زبيعوام چه بيادي ده مرداز اوف وي بيجي پا قرآن باي تا پیغمبر باين ده خدای چوبنا خواب ديش فقط اوه لطا ده پریش ده ست ده خبل کار کوا ده خبل کار با کوا ماو ده سر پریش ده کوا ماو ده سر پریش ده چه زده ده کار کوا مکن كيف قدر ثم نظر بيادي شاوخا پا جرگا كيو قتل ده شاوخا او قتل اني تاي پانکاي ده غط غط مجلسو كلا سلي ناز نزان سو شوي نو بيارس ده او گوش ده خود سوب ناز ايشي او قتل شاوخا سر وارول ثم عباسا ثم عباسا ده مخي ده خشم جن كي عباس اصل كيو كيجي ده سريت چه خشم ورسي ده تنده لج تريوس كن یو بسر دی بسر معنا بیا چې ډیر تریو سی کړ وای وای دا مخې نه دی ته د خو د خوښنې راز د سړي ته وګوري کړ موږ په فستو ګوري په بده سړي ته وګوري دی په بده د سړي ته وګوري هغه سوا بسر بیا نو شتان تریو کې پسې ما څنګه درته وکه کنه یو ورته چې لږ ما چې په داتن دی ګونجه پیداس بیا نو رش د ش اولا چې نو ځان داسې اولا ځان داسې ثم ادبر واستكبر بیا شاکر دین ته ځانه غټ وباله الله وای کوي فقال ان هذا الا سحر يسر اخری فیصله سناو کړه جرګیت والله یو جادو دی چې نسلن در نسلن یو بل تر افاته کیږي را روان دی اوسر په ایثار اثر ته وای کنه په پښو پاته سوای په نشان پاته سوای موږ وای په میراث را پاته سوای الله دا غوښته ولشه ان هذا الا قول البشر دا یو انساني کلام دی